дитинства маю злі привички. Чужі любив я молодички, а синка моя працювала. Вона про це нічого не знала. Ходив на танці, а до клубу любив по черзі ту і другу. А синка теж тобі гуляла, мені нічого не казала. На-на-на-на-на-на-на, про це нічого не знала. На-на-на-на-на-на, нічого не казала. На-на-на-на-на-на, про це нічого не знала. На-на-на-на-на-на. Ходив на рамки, а до річки, до Чорнобриво і Марічки. А жінка важко працювала, сусідом десь романсувала. Я часто їздив на вікенди, попити по природі бренди. А жінка бімбер попивала, мені нічого не казала. На-на-на-на-на-на-на, десь романсувала. Теж тобі гуляла, мені нічого не казала. На-на-на-на-на-на-на, теж тобі гуляла. На-на-на-на-на-на, нічого не казала. На-на-на-на-на-на, теж тобі гуляла. На-на-на-на-на-на, нічого не казала.